Het is een bijzonder rauw soort rouw als je geliefde overlijdt. In de publieke tribune praat ik zo dadelijk met mensen die hun partner in de bloei van hun leven verloren en zo goed of zo kwaad als het ging alleen verder moesten. Nu eerst het nieuws, gelezen door Kirsten Klomp. Nederland bereidt zich voor op evacuaties uit Soedan. Zo'n 134 Nederlanders in het land zijn gebeld met de vraag of ze mee willen met een toestel dat de overheid heeft geregeld. Ze hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken, ook al is nog niet duidelijk wanneer er een kans is om het land te verlaten. Daarvoor is het nu nog te gevaarlijk. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan treffen ook voorbereidingen om landgenoten weg te halen. Ook vandaag wordt er weer gevochten tussen het Soedanese leger en de RSF-militie. De Australische acteur Barry Humphries is overleden. Hij werd beroemd door zijn personage Dame Edna. Tientallen jaren lang speelde hij het alter ego met haar lila kapsel en extravagante bril. In het tv-programma The Dame Edna Average Experience sprak hij met beroemdheden zoals Sean Connery en Cliff Richard. Humphries werd in Australië gezien als een van de grootste komieken ooit. Hij lag al enige tijd in het ziekenhuis en was 89 jaar. Een dag na de arrestatie van Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi, is nu ook de neef van Taghi opgepakt. Het gaat om de 29-jarige Anouar uit Utrecht. Hij wordt verdacht van drugshandel. Taghi's neef is al verdachte in een andere zaak. Hij wordt gezien als de leider van een organisatie van autodieven en zou ook auto's hebben geleverd die zijn gebruikt bij de moord op Dirk Wiersum, de advocaat die kroongetuige Nabil B. verdedigde. Op het station van Roosendaal zijn gisteren een NS-medewerker en een politieagent mishandeld. De NS'er sprak een man aan die met zijn voeten op een bank zat. En daar werd een andere man zo boos over dat hij de NS-medewerker duwde, schopte en bespuugde. Nadat agenten hem in de boeien hadden geslagen, schopte hij nog tegen de benen van een agent en gaf hij hem een kopstoot. De verdachte is een man van 28 en zit nog vast. Het weer. Vanuit het zuiden trekt de regen over, maar af en toe schijnt de zon ook. Het is 13 graden in Zeeland tot 19 in Groningen. Morgen eerst droog, maar later weer regen en een graad of 15. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op een aantal plaatsen loopt het verkeer nu vast. Vooral bij Amsterdam op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar is bij knooppunt Koenplein de verbindingsweg naar de A8 richting Zaanstad dicht door werkzaamheden. Dat veroorzaakt files. Op de A10 Noord is de vertraging een kwartier. Omrijders via de A10 Zuid hebben ook te maken met een kwartier vertraging. En op de A10 West zien we zo'n 20 minuten oponthoud voor knooppunt Koenplein. Verder gebeurde er een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar botsten 5 auto's op elkaar. De vertraging is zo'n 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. En er gebeurde nog een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. De vertraging is zo'n 10 minuten. De linker rijstrook is dicht. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu, 15 maanden gratis... Hey, De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Marieke van Lierop, jouw verloofde Stefan is nu 6 jaar dood. Hè? Doet hij nog steeds mee in je leven? Ja, mooie vraag. Hij doet zeker nog steeds mee in mijn leven. Misschien niet dagelijks hardop, maar altijd in gedachten. En nog heel vaak wel, vocaal ook. Ja, we gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Je geliefde, je klankbord, je huisgenoot, de moeder of vader van je kinderen. Je raakt het ineens allemaal kwijt als je partner overlijdt. Hoe rauw is de rouw om je geliefde? Verandert het gemis door de tijd heen van kleur? En hoe pak je de draad van het leven weer op? En komt er na verloop van tijd weer ruimte voor aanraking en nieuwe liefde? Vandaag praat ik met 3 gasten die hun geliefde in de bloei van hun leven kwijtgeraakt zijn. Esther Cohen, ze was 44 toen ze haar man Peter plotseling verloor door een aandoening aan zijn hartspier. En ze bleef achter met 3 dochters van toen 9, 14 en 17. Over het gemis en het verlangen schreef ze Huidhonger en Rouwlust. Klaas ten Holt, hij bleef samen met zijn vrouw Bibian liedjes schrijven nadat ze te horen hadden gekregen dat zij ongeneeslijk ziek was. In 2012 overleed ze thuis in het bijzijn van Klaas en hun kinderen van 7, 11 en 12. En over het eerste jaar zonder zijn vrouw schreef hij De Complete Weduwnaar. En Marieke van Lierop, u hoorde haar al even. Ze was 25 toen haar verloofde Stefan plotseling overleed. 3 weken voor hun bruiloft, maar het leven was hem te veel geworden. Het is goed om even te zeggen, we praten vandaag dus ook over zelfdoding. Denk je daar zelf wel eens aan, bel dan 113... want daar zitten mensen met wie je erover kunt praten. Welkom alle 3. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Esther, jouw man overleed onverwacht, hè? In jouw bijzijn ook. Ja, klopt. Denk je nog wel eens aan dat moment? Ja, het was in het bijzijn van mij, maar ook van mijn middelste dochter. En oudste dochter kwam er later bij. En dat is wel echt een traumatische ervaring, ook voor mijn kinderen. Wat staat je er het meest van bij? Ja, daar val ik een beetje stil op, merk ik. Als je het ingewikkeld vindt om te vertellen. Nee, dan... nee, nou, het meest van bij. Kijk, het is gek. Want er gebeurt iets voor je ogen, mm-hmm. En het past niet in je lijf. Je denkt, ik zie wat ik zie. Maar is het wat ik zie? Is het wat ik denk? Is het dat niet? En dan gebeurt er fysiek ook van alles met hem. Dus er gebeurt heel veel. Ondertussen is een kind en dan komt ook de ambulance binnen. Tegelijkertijd met de meneer die de meterstand kwam opnemen. Ik heb nog nooit iemand zo hard de deur uitgeduwd. Die was ook over de vloer. Nou ja, ik moest de voordeur openzetten van de 112 mevrouw. En toen stond er een meneer met een geel jasje voor de deur. En ik dacht dat het de ambulance-medewerker was. Bizar. En die zei, ik kwam iets opmeten. Dus ik zei, u moet weg, u moet heel erg weg. En die heb ik weggeduwd. En dan, ja. Dus dat staat me bij. En het meest verschrikkelijk wat ik ooit in mijn leven heb gedaan is vlak daarna dat ik de dochter nog moest vertellen ook. Ja. Ja. Klaas, jouw vrouw was ongeneeslijk ziek. Is ze lang ziek geweest? Niet zo heel erg lang. Of in ieder geval na de diagnose, want ze was ervoor natuurlijk al ziek. Maar heeft ze nog 8 maanden geleefd. Ja. En heb je de dood in die zin ook zien aankomen? Ja. Ja, ik heb wel altijd gedacht dat het toch weer goed zou komen. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk wel wist dat het niet waar was. Want ze had... Ik vond haar er geen type voor om dood te gaan aan kanker. Nee. En... ik had ook zoiets. Ik ben mijn ouders allebei verloren aan kanker. Toen ik zelf ook redelijk jong was. En mijn ouders ook heel jong. Hoe oud was jij toen dat gebeurde? Met je vader? Toen mijn moeder doodging was ik 19. En toen mijn vader doodging was ik 30. Ja, dat is jong, hè? En die zijn allebei ook... Ik kende het klappen van de zweep wel. Maar je vond Bibian gewoon geen type om vroeg dood te gaan? Nee, omdat ze zo levenslustig was en we het zo leuk hadden met elkaar. We deden heel veel dingen samen, ook dingen apart. En ik had dat echt helemaal niet. Ik dacht eerder dat ik dat wel zou zijn, omdat mijn ouders ook allebei aan kanker zijn gestorven. Dacht ik, nou, dat zal mij dan misschien op een dag wel gebeuren. Maar ik vond dat bij haar echt. Ja, en je zei net ook, ik hoopte dat het goed zou komen. Ja. Of ik ging ervan uit zelfs. Ik dacht, er gebeurt gewoon een wonder. Die kanker gaat gewoon weer weg of er gebeurt iets. En ik denk dat ik dat bijna tot op het allerlaatst, toen het wel echt, nou ja, gewoon zichtbaar was dat het een verloren strijd was, heb ik dat soort van, ja, toch gedacht. Er gebeurt iets en dan komt het allemaal weer goed. Ja. Dat is tot het einde zo gebleven? Ja, eigenlijk wel. En volgens mij had zij dat ook. Ja. Ja. Dus dan ben je ook tijdens die periode van afscheid nemen nog niet bezig met rouw? Ja, dat weet ik niet zo goed. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Nee. Ik kon het me niet echt voorstellen dat ze er niet meer zou zijn. We hadden natuurlijk 3 kinderen samen en we waren sowieso wel erg op elkaar gericht. We deden veel met de kinderen en die kinderen waren er natuurlijk, die zijn er nog steeds. Dus dat ging ook wel door. Maar om nou te zeggen dat ik me heel goed had voorbereid of daarmee bezig was, nee. Misschien ook omdat ik me herinnerde dat mijn vader, toen mijn moeder aan het sterven was, daar eindeloos mee bezig was. En eindeloos het maar had over de fases van de rouw en dat die dan nu zou er dit gebeuren en dat. En dat irriteerde mij zo mateloos. Ik was toen zelfs in mijn late puberteit. En misschien dat ik daarom daar ook geen zin in had om dat nog een keer door te maken of zelf ook te gaan doen. Ja. Marieke, hoe leerden Stefan en jij elkaar kennen? Ja, op een feestje in de kroeg in het dorp. Ja? Ja, toen werden we aan elkaar geïntroduceerd. En dan kwamen we elkaar door de week tegen op het station. Dus hij moest naar Haarlem en ik naar Schagen. Dat was maar 7 minuutjes vanuit Annapolona. Dus dan zat ik iedere dag 7 minuutjes met hem in de trein. En dat was heel gezellig. En, wat vond je leuk aan hem? Nou ja, we hadden het gewoon heel gezellig. Ik zag niet eens direct daarin de man met wie ik 10 jaar samen zou zijn. Ja. Zo jong en naïef. Ik was 15, 14 zelfs. Maar ja, dat groeide toch uit. Dat liep gewoon. Ja, we hadden het heel leuk met elkaar en het werd steeds leuker. En wat bond jullie, denk je? Nou ja, we kwamen uit hetzelfde dorp. We kwamen allebei uit een hecht gezin. We waren allebei serieus bezig met school, studie. En nou, we hielden ervan om op pad te gaan. En ja, we waren nog zo jong, joh. Ja, maar ik had ook nooit verwacht dat we het zo lang zo leuk zouden hebben. Maar dat liep gewoon zo. En jullie besloten uiteindelijk om te gaan trouwen. Ja, daar verraste hij mij mee met een aanzoek. Oh, hij vroeg jou? Ja, hij vroeg mij. Hoe ging dat, weet je nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Op mijn verjaardag. Ik had wel een beetje, hoe zeg ik dat? Ik voelde het een beetje aankomen. Want ik kwam beneden 's ochtends in een jurk af. En die zegt, nou, heb je nou deze jurk aan? Die had je van de week ook naar je werk aan. Ja, ik zeg, wat moet ik dan aan? Nou, die ander. Ik zeg, ja, die had ik ook van de week naar mijn werk aan. Nou, die was toch beter. Dus, en dan ging een eitje voor me maken. En nou, ik dacht, dit wordt toch wel. Ik krijg het nu toch een beetje warm hiervan. Maar ja, hij had het helemaal bedacht. Een ring laten ontwerpen. En ja, toen ging hij op zijn knieën aan de ontbijttafel. Echt wel een heel mooi klassieke romantisch, ja. Hè? Ja, dat is wel echt een hele mooie herinnering. Ja. Ja. 3 weken voor de bruiloft is hij overleden. Ja, ruim een jaar na dat aanzoek is dat geweest. Wat is er gebeurd? Ja, hij is op een dag naar zijn werk vertrokken en daar niet aangekomen. En tussentijds is hij uit het leven gestapt. Ja. Had je dat aanzien komen? Nou, ik wil er eigenlijk niet te veel over in detail treden over hoe dat die ochtend zelf ging. Maar laat ik het zo zeggen dat in die 10 jaar dat wij samen waren, hebben we echt met elkaar. Is hij heel open geweest over ook moeilijke periodes of dingen waar hij mee worstelde. En heeft daar ook allerlei hulpbronnen voor aangegrepen. Dus daar waren we eigenlijk altijd wel samen mee bezig. En ik denk dat ik ergens onbewust er wel rekening mee heb gehouden dat het op een dag zou gebeuren. Maar ja, die liefde en die levenslust die hij ook, ja, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar die hij ook had. Die maakt ook dat je dat verder niet, daar ga je verder niet veel mee bezighouden. Zeker niet in de dagelijkse rush. Nee. En hoe was dat voor jou als partner om te zien dat hij het moeilijk had? Ja, dat was niet altijd makkelijk. Ik denk wel dat wij allebei daarin een soort rol zijn gegroeid in die jaren. Omdat dat dus ook niet van de een op de andere dag was. En het ook een beetje in periodes was. Dus vaak moest ik hem gewoon even over de drempel helpen. En dan was hij er weer en dan had hij het ook weer heel erg leuk. Dus ja, dat was ook gewoon hoe het was. En achteraf hebben na zijn overlijden mensen ook wel eens gezegd van, goh, was dat niet ontzettend moeilijk voor jou? En misschien als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik, ja, dat was inderdaad niet altijd makkelijk. Maar op dat moment was dat nooit een issue, want wij deden dat gewoon samen. Ja. En dat hoorde er gewoon bij. En toen moest je van je bruiloft een uitvaart maken. Ja, dat klopt. Ja, we hebben dat letterlijk zo gedaan. We hadden eigenlijk het boekje van de huwelijksviering al klaar liggen. En ja, we hebben natuurlijk maandenlang samen voorbereid. Dus dat eigenlijk was ik wel dankbaar dat er al iets van een idee was. En natuurlijk konden we niet alles kopiëren plakken. Maar het koor, de voorganger, bepaalde liederen. We konden veel terug laten komen. En ook de indeling. We zijn ook na het afscheid naar de plek geweest waar we ook het trouwfeest zouden geven. Dus de structuur van die dag die was al vrij snel helder. En je hebt ook iedereen gevraagd om die dag hun bruiloftskleding aan te doen. Ja, ik was zo bezig met dat ik dacht, goh, iedereen heeft zo ook toegeleefd naar die bruiloft met ons. En iedereen heeft zijn feestjurk al in de kast hangen. En ik dacht, we hoeven nou ook niet allemaal in het zwart te gaan of zo. Het was in de zomer, het was mooi weer. Ik dacht, ja, trek het maar aan, dan zien we het tenminste nog. Dan is het niet voor niks geweest. Want ik zag een foto van de uitvaart waarbij jij in je witte jurk liep. Ja, dat was niet mijn trouwjurk. Nee. Maar dat was een jurkje wat ik nog niet eerder had aangehad, dat wel. Want wij zouden op huwelijksreis gaan naar Brazilië en daar ook oud en nieuw vieren. En op het strand van Rio de Janeiro is het volgens mij altijd traditie om dan in het wit gekleed te zijn. Dus ik was daar al helemaal op voorbereid in augustus. En toen dacht ik, nou ja, wat moet ik aan? Ik dacht, nou, dan trek ik dat witte jurkje maar aan. En ik had wel mijn trouwschoenen aan. Ik dacht, ja, anders dan ja, blijf je die ook in de kast staan. Ja. En ik zag op die foto ook allerlei vrienden van hem ook in pakken. Klopt, ja. Ja, iedereen zag er echt prachtig uit. Ja. Alsof er iets moois te vieren was. Nou, het was dat het moment dat die foto werd gemaakt was eigenlijk nadat de begrafenis was geweest. En ik had ook, degene die ons huwelijk zou fotograferen, had ik gevraagd om nu het afscheid te fotograferen. Waarom? Dat wist ik op dat moment eigenlijk niet. Maar ik dacht, nou, ik kan het maar hebben. En toen vroeg een van de vrienden, nou, Marieke, vind je het een idee als we nog even met z'n allen op de foto gaan anders? Ja, joh, tuurlijk. Dus ik ging daar staan en toen vroeg iemand, zijn we compleet? En nou, toen zoomde ik zo uit en toen dacht ik, wat zijn we hier nou aan het doen? Ga ik nu lachend hier op de foto met een groep knap geklede jonge mannen van 30 jaar. En dan ook zijn we compleet. Ik zeg, we zijn nooit meer compleet. En dat kwam ineens zo binnen, toen brak ik. Ja. En toen vormden zij zich om me heen. En ja, als ik die foto's zie, dan krijg ik daar nog steeds kipvel van. Ja. Maar dat was hoe het was. Ja. Esther, hoe oud was jij toen jij je man Peter leerde kennen? Ik was 20. 20? Ja. Hartstikke jong ook. Je begint helemaal te stralen ook. Ja, dat was ook hartstikke leuk. Ja? Ja. Wat trok je in hem aan? Het was een blonde god. Ja? Ja. Ja. En lange, grote Adonis. En ik was 20 en ik dacht, ik was alleen maar helemaal ondersteboven dat zo'n leuke, mooie jongen mij leuk vond. En ging mezelf er ook heel erg leuk van vinden. Het was heel leuk. Ja. Ja. En hoe lang zijn jullie bij elkaar geweest? Tot zijn dood. Dus dat is van mijn 20ste tot mijn 44ste. Dus is echt een half mensenleven bijna. Ja, zeker. En jullie hadden het goed samen? We hadden het goed samen, maar het 24 jaar. Ook met ups en downs natuurlijk. En met zoeken naar wie je bent. Je groeit ook samen op. Hè. Dus er gebeurt ook heel veel. Ja. Je persoonlijke proces en daarin elkaar weer kwijt en weer vinden. En ja, en drie kinderen. Jij vertelde daar straks al dat hij echt totaal onverwacht eigenlijk overleed, hè? Ja. Jullie wisten niet dat hij een hartspieraandoening had? Nee, met terugwerkende kracht kan je natuurlijk wel allerlei puzzelstukjes in elkaar flansen. Maar wij hebben eigenlijk een gewone werk-schooldag gehad. 10 minuten gesprekje voor onze dochter. Hij was aan het trainen voor de marathon van Rotterdam en dat ging niet goed. Dus hij had besloten dat niet meer te doen, af te bouwen. Dat er achteraf zat echt wel ook een teken geweest. Hij zei, ik ben te oud, ik kan het niet meer, ik blijf achter. Was natuurlijk helemaal niet te oud. Maar goed, anyways. Hij zag eruit als een normale dag. Zag eruit als een normale dag. En hij zei, ik ga nog even lopen voor het eten. En toen kwam hij beneden in zijn sportkleren. En zei, ik ben opeens zo misselijk. En toen was het afgelopen. Ja. Kon je bevatten wat er gebeurde? Ja en nee, dat is ingewikkeld. Het is volgens mij een ontploffing van je zenuwstelsel. En ik weet dat ik dacht... Ik ben coach van beroep, dus ik had ook nog geleerd over van alles en nog wat. Dus ik dacht, fase 1 is ontkenning. Ben ik nu aan het ontkennen dat hij doodgaat? Als ik dat ontken, is het zo. Als ik het niet ontken, is het ook zo. Dat ging echt bijna zo door je hoofd. Letterlijk door mijn hoofd. Ja. Letterlijk. Ja. En dan in één keer ben je het nu samen. Ja, het is bizar. Het is echt bizar. Die nacht, die dag. Weet je, dus morgens wakker worden. In ons geval, ik ga het ook maar even naar die lichamelijkheid toe, want ik vind dat ook een belangrijk onderwerp. Maar in ons geval ook 's morgens gewoon lekker even vrij voordat je de dag begint. Kinderen naar school. En dan ga je 's avonds stap je bed in en ligt hij dood. Op een bedje. Mm. En dacht ik letterlijk, hij leeft nog in mij, maar daar is hij dood. Dat is echt bizar. Hoe ging het toen, die eerste dagen en weken daarna? Ja, dankzij ontzettend lieve mensen en buren en vriendinnen. Die mensen die wisten wat er moest gebeuren, werd ik meegenomen. Tegelijkertijd is er ook iets heel sterks, wat weet wat er moet gebeuren, wat je wil, wat je niet wil. Ja. Want het is ook bizar. Want je hebt op dat moment hem... Je moet door, vanwege die kinderen ook, hè? Moet door. Ik weet dat de eerste dag komt de begrafenisondernemer, komt dan thuis. En ik dacht alleen maar, ga weg. Ga weg. Ik vond hem ook eng om te zien. Ik dacht... zo'n map met kissen. Ik dacht, ik ga toch geen verantwoordelijkheid nemen hiervoor? Ik heb hier niet voor gekozen. Ik ga helemaal niet kijken naar een kist. Maar mijn jongste dochter, die was 9, en die pakte echt die map en die ging zo zitten bladeren. Zo van, oh. En die koos de goedkoopste. Ah, ja. Ik vond het zo'n goed idee. Ja. Want hoe ziet de rouw er van binnen uit eigenlijk? Ik geloof dat ik... dat er is geen eenduidig antwoord voor is. In mijn geval... was er een soort splitsing van een binnen- en een buitenkant. Dus er was iets wat gewoon doorging. En er was iets van binnen wat schreeuwde. Wat brandde. Wat een gat sloeg in mij. En wat... Je hebt als de vergelijking gemaakt met een beeld van Zadkine. Ja, dus waar het hart uitgeslagen is. Dat is. Ik noemde het ook mijn Zadkine. Dus ik pakte het beet en het is mijn eigen Zadkine. En dat is het beeld, ik weet niet of je het kent, van in Rotterdam. In Rotterdam, waar het hart gebombardeerd is. En die man zat met zijn handen zo naar de lucht. En ik dacht, ja, zo voel ik me eigenlijk. Zo voel ik me eigenlijk. Ja, is dat gat er nog? Daar kan ik naartoe. Ik kan er naartoe. Ik weet, als ik in de auto hier naartoe denk, waar gaan we het over hebben? En dan kan ik... Want je voelt hem fysiek nog in je lijf. De randen zitten daar. Ja? Ja. De randen? De randen van het gat zitten. En wat zit er in dat gat? Ja, daar is denk ik... Je wrijft nu ook over je buik. Over mijn maag daar. Daar zit heel veel... liefde en gemis, het zit er eigenlijk allemaal. En er zit een soort verlorenheid. Ik ken het gevoel ook van, eigenlijk nog van als kind ook. Hè. Dus verloren in de wereld voelen.